قال الملك إني أرى سبع بقرات. حضرت يوسف علیہ السلام کا 7 سالہ دور قید کا جیل کا ختم ہوا. یہاں پر ان کی آزمائش کے دن ختم ہوتے جا رہے تھے, نکلنے کا زمانہ قریب ہوا, تو جو وہاں کا اصل جو بادشاہ تھا ریان, اس کا نام تھا ریان, ریان بن ولید اس کا نام تھا, اس نے ایک عجیب خواب دیکھا. وہ خواب ایسا دیکھا کہ وہ خود دہشت میں گر گیا, ڈر گیا بالکل. اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائے دریا میں سے نکلی. ریان بن ولید, تو وہ 7 موٹی گائیں دریا میں سے نکلی اور اس کے پیچھے دوسری 7 گائے نکلی جو بالکل دبلی پتلی تھی. تو جیسے یعنی پہلے جو نکلی وہ اس طرح سے تھی, عمر کی جیسی تھی, گجرات کی جیسی تھی, ایسی تھی, اور اس کے بعد دوسری 7 نکلی وہ اس کے جیسی تھی. وہ کیا نام اس کا, یہ شیخ صاحب کی طرح تھی, یہ ان کے جیسی تھی. اب یہ ایسی پتلی گائیوں نے ان موٹی گائیوں کو پکڑی اور کھا گئی, وہ سیدھی پیڑے میں. تو وہ ایک دم چونک گئی کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ پتلی گائیں دبلی گائیں انہوں نے وہ موٹی گائیوں کو کھا لی. پھر انہوں نے دیکھا کہ 7 سبز بالیاں ہیں. وہ بالی کس کو بولتے ہیں, وہ جو نکلتی ہے نا, وہ بیل, بیل بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو, ایک ہوتا ہے درخت اور ایک ہوتا ہے بیل, جیسے وہ انگور کی بیل ہوتی ہے, اور یعنی درخت اس کی ٹہنیاں مضبوط نہیں ہوتی, وہ چلتی رہتی جیسے دودھی وغیرہ ہوتی, کیا بولتے ہیں, وہ جب چلتی ہیں یوں اور یعنی کسی پر بھی وہ لپیٹ جاتی ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ پہلے سبز نکلی ایسے بالکل سبز, وہ بالیاں نکلی. اب اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر دوسری اس کے بعد خشک بالیاں نکلی, خشک مانی بالکل وہ یلو ہو گئی تھی, ختم ہو گئی بالکل, وہ نکلی, وہ بالیاں اس کے اوپر لپٹی اور اس کو اس نے کھا لی, اس کو ختم کر. یہ عجیب خواب دیکھا انہوں نے, بادشاہ نے اٹھا صبح میں, اس نے کہا یار یہ تو عجیب خواب ہے, یہ تو کوئی تعبیر معلوم کرنی چاہیے اس کی, کہ تعبیر کیا ہے اس طرح سے. تو اس نے جو تھے نا بڑے حضرات ان کو بلایا جو خواب کی تعبیر جانتے تھے, ان کو بلایا اور ان کو پوچھا کہ میں نے انی اور سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف, میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ موٹی گائیں ان کو کھاتی ہے 7 کمزور دبلی پتلی گائیں, دبلی پتلی مانی تھن, وہ گائیں ان کو کھا رہی ہیں. اور پھر کیا دیکھتا ہوں, وسبع سنبلات خضر واخر یابسات, اور 7 ہری بالیاں, ہری بالیاں نہیں بالکل فریش وہ, اور دوسری سوکھی, یعنی اس کو ایک دوسرے کو لپیٹ کے اس کو کھا رہی ہیں. یا ایھا الملأ, اے میرے دربار والو, اے تعبیر بتلانے والو, افتونی فی رؤیائی, میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ کہ یہ کیا ہے. ان کنتم لرؤیا تعبرون, اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو, یہ بھی ایک سبق ہے کہ خواب کی تعبیر جانتے ہو انہیں کو پوچھنے کا, ایرے گیرے کو نہیں پوچھنے کا, کوئی کے پاس بھی گئے اور جا کر بول دیا, کیونکہ پہلا خواب جس نے جو بولا اور جو تعبیر اس نے بول دی وہی ہوگی. اگر خواب کچھ ہے اور اس نے اچھا ہے اور اس نے کچھ برا بول دیا تو وہی تعبیر ہو جاتی ہے. اس لیے اینی وے یو گو فرسٹ تو دیکھیں کہ یہ آدمی کو کہنے جیسا ہے یا نہیں, کہ کچھ بھی الٹا بول دے گا تو مسن سے. ہاں اگر کوئی پکا ہے مضبوط ہے تو اس کو ہمیشہ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے, سمجھے. اگر آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی ہے تو اینی ون کم کہ مولانا اسی خواب, یو کین ٹیل می تعبیر, واٹ خواب, واٹ ٹیل می, واٹ ٹیل می, دین از اے یو نو یو بیٹر یو گو دس سم بگ آگے, تو پہلے پوچھا کیوں تو نے. تو یہ بری چیز ہے, پہلے سے ہی آگے بھیج دے کہ بھائی آئی ڈونٹ نو, پلیز گو, فارورڈ کر دے اس کو آگے, سمجھے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح سے. تو اس نے انہوں نے کہا کہ اگر تم تعبیر جانتے ہو نا تو بتلاؤ, نہیں جانتے تو خاموش رہے. اب انہوں نے دیکھا یار یہ تو कुछ अजीब सी हैं कि दुबली पतली और ये मोटे और ये सब कुछ समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, ये उनके इसके ऊपर से था। अब यहाँ पर देखो, इन कुंतुम रुया ताबुरून, रुया क्या बन रहा है, रुया क्या है, ताबीर इसमें क्या बनेगा, अगर आप करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो तरकीब में क्या बनेगा, हाँ अच्छा, जर को हटा दो फिर क्या बनेगा, चलो जर को हटा दो, जर नहीं है वहां पर, रुक या ताबून क्या बनेगा, मफूल भी फिर मुजाक ले रहे हैं बेवकूफ कहीं में, ये मफूल भी मुकद्दम हो जाए, और देखिए मफूल भी मुकद्दम होने तो अमल कमज़ोर हो जाता है, आपने वो उसमें शर्त तफसीर के अंदर पढ़ लिया ना हुआ कि ऐसा ना हुआ अभी कहेंगे आला शब्द तफसीर ये क्या होता है, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं अजीब बच्चे हैं वो चार जो मफूल हैं जिनको हजफ करना, जिसके फेल को हजफ करना वाजिब है, कौन से हैं, तो ये इज़मार अला शर्त तफसीर में से हैं, तो इसमें अब इसमें क्या होता है कि अगर मफूल भी मुकद्दम हो जाए तो फेल का अमल कमज़ोर हो जाता है, फेल जो अमल करता है ना वो कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर हो जाने की वजह से वो माने पे इफेक्ट करेगा, तो इससे क्या कि हालांकि यहाँ तो उनको बता रहे इनको तुम ले रो या ताबुरून, अगर तुम बताते तो ही बोलना, ये तो मजबूत हुआ और यहाँ तो कमज़ोर हो रहा है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए यहाँ पर लाम को लेकर है, ये लाम को इससे बयान किया ले रो या ताबुरून, तो यहाँ लाम कुछ नहीं लेकिन यहाँ हर पे जर तो कह दिया आपने कि हर पे जर ठीक, लेकिन ये कमज़ोर ना हो, क्योंकि मफूल भी मुकद्दम हो गया फेल से तो वो कमज़ोर हो जाता है, इससे आपने वहाँ पर पढ़ा कि हु ज़मीर को लाना ज़रूरी है, दरब ज़ैदन दरब तू हु, वहाँ पर हु ज़मीर आप लाते थे, वो सब आपको याद होना चाहिए, याद है तो ठीक है, वरना तो आप यहाँ पर भी यूँ समझो कि कुछ मौलाना तावीज़ पढ़ के हमको फूक मार रहे हैं या मेरे अल्लाह, या बिसात इसमें यह बस ये उसका असल मानता है किसी चीज़ का खुश्क हो जाना, ड्राई हो जाना किसी चीज़ को, उसके लिए यह बस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मला उन वह जमात को कहते हैं जो किसी एक राय पर जमा हो जाए, मला उन एक राय पर जमा हो, जैसे भी ये सब हम बैठे हुए सब एक राय के ऊपर जमा हो, एक ओपिनियन पर सबका इत्तेहाद व मुत्तफिक हो, सब इसी पर जमा हो, उसको कहते हैं मला उन, क्योंकि बादशाह के पास वही होंगे ना कि सब हाँ में हाँ करे, एक दो ना कहेंगे बादशाह कहेंगे निकल यहाँ से, इससे मला उनके कहते ए तू कहाँ घूम रहा है, तेरा ध्यान नहीं है यहाँ पर, हाँ क्या बोला मला ध्यान ही नहीं है, इसका मतलब कि आपको पसंद नहीं है, बस आगे तर्जुमा करके आगे चलो, ये नहीं बताएगा ना ये वाक्य खत्म, चलो वो गाना भी हंसता है तुझ पर जा भाई बात कर, तेरा फैसला हो गया, मलाउन ये हमारी पूरी जमात मलाउन चल मलाउन का माना बता दे, मैंने बताया मलाउन का माना मैंने बताया, अच्छा लो अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, और इससे कहते हैं बताए, हाँ चल बता क्या है, सुना ही नहीं इसे, चलो जा बाजू में, हाँ उस तक नो वो मोहब्बत अभी याद आ रही है, इसलिए आज मौलाना 10 मिनट ज्यादा पढ़ा है। ये मलाहुन उसको बोलते हैं, अफ्तूनी, ये फतवा से निकला हुआ है। किसी चीज को कोई मुश्किल सवाल का जवाब देना उसके लिए इस्तेमाल होता है फतवा। फतवा वो जो पहले उसको मजबूत क्यों होना चाहिए, लाम क्यों लाए? मजबूत इसलिए होना चाहिए कि असल इबारत थी ताबुरून और रुकिया। अब ताबुरून ने सीधा अमल किया मफूल भी ही सही। अब मफूल भी ही अगर पहले आ गए, अब ये यूं क्यों लाए? एक तो ये कि वो जो ये होता है ना अशार के जो आखिरी लफ्ज, तो अगर दामुरून ना रुक या करें तो वो वक्फ जो है ना वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता है, वजन नहीं। तो वो वज़न की वजह से इस तरह से लिया थे। अब इस तरह से लिया तो यहाँ तर्जुमा कमज़ोर हो गया, लेकिन तो तर्जुमा तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि माफी ज़मीर जो बादशाह ने बात कही वो बात को बयान करना है। अगर यूँ ही कह देते रू या दामुरून तब भी तर्जुमा तो हो जाता, लेकिन बादशाह ने क्या कहा, इन कुंतुम, अगर तुम जानते तो ही बोलो। ये तो उसका तर्जुमा कहाँ से हो, उसको तो मजबूत बनाना पड़ेगा ना, इसलिए फिर वो लाम को दाखिल किया है। इसे देखिए वहाँ लाम का तर्जुमा कुछ नहीं आ रहा, लाम का कोई तर्जुमा नहीं हुआ। देखो जाहिद ये आता है ना, ये कुरान में बहुत सी जगह पर आते हैं जाहिद, लेकिन वो जाहिद जाहिद नहीं होते, उसके अंदर भी बहुत से माने छुपे हुए होते हैं। अगरचे वो जाहिद है, क्योंकि कुरान में कोई चीज़ जाहिद नहीं होती है, है जाहिद लेकिन जाहिद नहीं, अजीब है, अंधेरा है लेकिन अंधेरा नहीं है ऐसा। अब ये जहां पर भी जाहिद और भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा, जहां पर वो जाहिद है वो जाहिद है लेकिन उसके पीछे एक हकीकत है। قالوا اضغاث احلام, देखो ये वो मौलवी हैं जिन्होंने सही पढ़ा नहीं उमर के जैसे, ये قالوا اضغاث बोलता उस्ताद इजी इज जस्ट लाइक नथिंग इज ओके इज ओके। अरे वो कोई मसला पूछने आता है ना मौलाना को मस्जिद में कि मौलाना यू नो व्हाट हैपन, आई इज ओके मी नथिंग डोंट वरी मी इज नथिंग, यू कर दे क्यों पता नहीं है जवाब जवाब पता नहीं है तो यू कह देते इज ओके मैन नथिंग हैपन डोंट वरी। अरे तू जवाब दे उसका हल निकाल, तुझे पूछने के लिए आए हैं। अब पढ़ा ही नहीं है तर्जुमा, तर्जुमा हो रहा था तब यूं करके बाहर देख रहे थे, व्हाट हैपनिंग समथिंग आई डोंट नो, समवन इज देयर, यू मस्ट सी समवन, नो यू सी सम वॉक पर्सन द मेड और समवन। तो वो उसके अंदर भी दिमाग चला जाता है। वन पर्सन इज सेटिंग द लास्ट ईयर दे दिस बाय दिस वन सो सेट दे ये मोटू वहाँ इसलिए बैठा हुआ है, ही सेटिंग देयर एवरी टाइम लुकिंग दिस साइड आई डोंट नो व्हाई। देन मौली अब्दुल्ला केम वन टाइम, मामजी यू नो ही इज वेरी डेंजर पर्सन, उन्होंने सीधा उसके ऊपर ऑपरेशन किया कि वो क्यों बैठा है यहाँ पर एंड व्हाई सिंग ऑल टाइम दिस साइड। तो उसका मजा लेने के लिए इस साल ये बैठा है कि वो क्यों बैठा था यहाँ पर और क्या देखता था इसलिए वहां बैठा। तो ये वो इसमें का ये है हिस्सा। तो फिर वो कह दिया अदगास अहलाम इज अ बेकार, ये इज्जत थी, ये सब खाली खाली परेशान ख्यालात हैं। यू ऑल डे यू वर्किंग एंड यू थिंकिंग अबाउट द ऑल, वो कौम के बारे में, लोगों के बारे में यू थिंकिंग सो मच, तो वो ख्वाब में आ गया, कुछ नहीं है। अदगास अहलाम, देखो ये दगा से बला है, दिगतुन, दिगतुन किसको कहते हैं, दाद गैन सा, ये मुट्ठी भर घास का हाथ में आ जाना, यानी ये जो ना ये ग्रास कटर ली आपने वहां से यूं करके ग्रास उठाई हाथ में, ये हाथ के अंदर जो ग्रास आई इसको बोलते हैं दिगतुन, ये आपकी ये लुगत के अंदर भी लिखा हुआ है, रेहान खुश्क घास या शाखें जो इंसान की मुट्ठी में आ जाए, ठीक है ये इसका असल तर्जुमा। अब देखो यहाँ पर परेशान का क्या मतलब हो गया, कैसे लेकर आए परेशान का तर्जुमा यहाँ, अदगात व अहलम, और हलमा का माना होता है ख्वाब, एहतलाम को भी एहतलाम इसीलिए कहते हैं, सुभानअल्लाह, एहतलाम को भी हलमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ख्वाब में वो चमक छल्लू आती है, इसलिए उसको एहतलाम कहते हैं। ओए तू अभी ना बाली इनको बड़ी मजे आती है, देखो अब इनकी कलम निकली तो तो ये देखे ना अब इसका परेशान कैसा हुआ, देखो अब इसका मैं आपको मफहूम समझाता हूँ। ये मेरी तरफ से है, अगर सही हो तो अल्लाह की तरफ से, गलत हो तो मेरी तरफ, लेकिन है सही बात। अब ये घास जो कटकर पड़ी हुई है ना, अब आप उसको उठा रहे हैं, तो ये जो जो सब चीज़ें मिल जाती हैं, आपने उसको यूं करके उठाया ना, तो प्योर घास या प्योर ज़ाफरान आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ज़मीन पे सब पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से यूं करके उठा लिया। ठीक, अब ये जो आपने उठाया ना, तो इसके अंदर घास के तिनके भी आएंगे, लकड़ियाँ भी आएगी, कुछ कचरा भी आएगा, कुछ जो कीड़े वगैरह चलते हैं ना, वो एंट्स वगैरह, वो भी अंदर आ जाएंगे। सो मेनी थिंग इज कम, प्योर माल आपके हाथ में अभी नहीं आया, क्योंकि ऑल थिंग इज देयर। जैसे आपने जंगल में से कुछ लकड़ियाँ उठाई, तो सो मेनी थिंग इज कमिंग। तो ये सब के सब गड़बड़ वाली चीज़ें हैं। अब ये सब गड़बड़ जो थी ना, ये सब गड़बड़ यानी परेशान करने वाले ख्वाब, सो मेनी थिंग, यू नो सम टाइम वी सिंग जस्ट ड्रीम, वो हम बैठे हैं ए जस्ट गो इन ओशन, ओ ओशन के अंदर जंग झंप लगाए और सीधी स्काई पर पहुंच गए, ऐसा होता है ख्वाब में, ऐसा ही होता है। तो ये सब अब डाला हाथ घास के लिए, लेकिन आगे कितनी सब चीजें, ये इस तरह से ये उलट सुलट सब जो सब चीजें चलती है ना, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल समझे। ये है मुफ़द्दत रुकान जो आप नहीं देखते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने छूटने के लिए क्या कह दिया, अदगाकवान लगे, सब बेकार ख्वाब है, लीव इट, मेंट डोंट वरी, दिस कुछ भी चीज़ नहीं है, सब परेशान करने वाले ख्वाब हैं। वमा नहनु बितावील अलअहलाम बिआलमीन, हम ये सब बेकार चीज़ों की तावील हम नहीं करते हैं, हमारे पास अच्छे ख्वाब लाओ, अच्छे ख्वाब लाओ, हम अच्छी चीज़ें बताएंगे। ये सब ऐसी चीज़ों के हम ऐसे ख्वाबों की तावील नहीं देते, हम जानते भी नहीं, हम देते भी नहीं, छोड़ो इसको, ये छूटने का रास्ता, ये छूटने का रास्ता हो गया। पता चला कि ये लोग फन से वाकई नहीं, तो अवाम भी है ना, ओके मौलाना, ओके मौलाना, यूं करके चली तो जाती है, लेकिन बाय जाके तो यू नो इज मौलाना इज ओके, आई आस्क वन टू क्वेश्चन, ही से ये मींस ही डोंट नो एनीथिंग, और आपको खुश करके चले जाओ, ओके ओके मौलाना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, और बाहर जाकर वो सीधी बात करते, समझे। जैसे यहाँ पर आप बैठे ना, बाहर जाके ही इज टॉकिंग टू मच बट इज ओके, है ना, देख देख देख देख, हमको तो बहुत तजर्बे है। हमारे हजरत मुफ्ती साहब ने कहा था कि तलबा किताब को समझे या ना समझे, इस किताब अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, बट ही अंडरस्टैंड उस्ताद, ही अंडरस्टैंड उस्ताद, माय उस्ताद हाउ इज पावरफुल, कि मेरा उस्ताद कितना मजबूत है ना, वो तलबा जाने, चाहे उसको सबक याद हो कि ना, उसको किताब समझ में आए कि ना आए, लेकिन वो उस्ताद को जरूर समझता है कि मेरा उस्ताद कितना होशियार, समझे। हाँ, इससे तुम मेरी बुराई करो, तारीफ करो, मुझे सब पता है कि मैं कैसा हूँ, वो मेरी बुराई करेंगे, तारीफ तो क्या करेंगे। वमा नहनु बितावील अहलाम बिअशया, वकाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, देखो अब इसमें से ना, अभी जैसे हमको किसी ने पूछा, आवाम में से आम पर्सन किसी ने पूछा और हमने उसको ऐसा ही जवाब दे दिया ना, इज ओके में, अब वो जो पूछने वाला था ना, उसको वो जाकर कहेगा ही डोंट वरी, यू नो दारुल जकर याद इज इफ्ता इज बिग मुफ्ती साहब, यू गो एंड आस्क हिम, यू कैन गेट द नाइस आंसर, इफ यू से आई कैन गो, तो ये होता है ना इस तरह से। तो ऐसा ही बिल्कुल वहाँ पर वो आदमी जो नजात पकड़ आया था, उसको भी याद आया, देखो ये एहसान फरामोश, तलबा के जैसे कोई दारुल ज़करिया का तालिबे इल्म था, एहसान सब भूल गया, 7 साल इस बेचारा स्टे इनसाइड जेल, उसको कभी यूसुफ याद नहीं आया। तो जब मुसीबत पड़ी ना, तो दोहरे में जाके यू नो तलहा ही सेड समथिंग, कम वी गो एंड आस्क, अब याद आई 6 साल के बाद, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ गए उतर गए, फिर याद आया, ये पूछता, भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, छुट्टी में भूल जाते हैं, यू नो ए उस्ताद जो आई डोंट हैव योर नंबर, यू नो माय फोन इज आई डोंट हैव माय फोन, वन तालिब इन रमजान छुट्टी, वन तालिब इन रमजान छुट्टी कैंपेन इन रमजान, उस्ताद आई वांट ऑल कॉपी दिस वन, ये तर्जुमे की। मैंने क्या भाई, आई एम गोइंग होम, आई वांट टू लर्न समथिंग। मैंने कहा माशाल्लाह गुड पॉइंट। तो आई टोल्ड हिम why you take your you see I just say every time my hand is going this side, so why you laugh? Now you don't know, you see. Now I'll tell you my story. So is his talba was. So this also same talibin. Okay, so I'm going to talk about it. We got so many studies. Okay, leave it this one. وَخَالَ الَّذِي نَجَا تو جو نجات پایا تھا ان میں سے ان دو میں سے the two in jail ان دو میں سے ایک جو تھا وَدَّكَرَ یہ کون سا صیغہ ہے کون سا صیغہ باپ کون سا ہے افتیال میں اس کا ماتا کیا ہے अंदर लिखा हुआ तो नहीं, लिखा हुआ इफ्तियाल इत्तकरा था असल में, वो आपने तालीलात में वो उसमें बाब इफ्तियाल में पढ़ लिया कि फा कलमे में दाल हो ता हो हम मखरज हो तो उसको कैसे बदलते हैं, दाल को ता से बदलना और दाल दाल का दाल में इत्गाम करना दोनों जायज है। इसमें तीन शक्लें इद्दकरा बाद उम्मतिन एक जमाने के बाद उसको याद आया कि हाँ वो कोई था, एक जमाने के बाद आया, मुद्दत के बाद याद आई। अना उनब्बीउकुम मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतलाऊंगा। आई टेल यू समथिंग जस्ट नाउ। अच्छा बिताबीलिही फअरसिलूनी, देखो यहाँ या माजूफ है नून मुतकल्ली उन्होंने विकाया और यह मुतकल्लिम, ये वज़न शहरी से वज़न शहरी बोलते हैं, वज़न शहरी की वजह से इसको या को हज़फ कर दे ताकि वज़न बाकी रहे ऊपर से जो चला रहा है अरसिलून ताबिलून इस तरह से। तो अरसिलूनी ये तो आप मुझे वहाँ भेजिए, क्योंकि जेल में जाना सबका काम नहीं होता इजाज़त के बगैर, क्योंकि आप मुझे भेजिए मैं आपको ताबीर बताऊँगा। क्योंकि अच्छा अब बादशाह को तो ताबीर चाहिए थी, ये वोट ताबीर कभी क्या ताबीर हो सकती है इसकी, वो तो परेशानी था। तो उसने कहा अच्छा चल जा मैं तुझे भेजता हूँ, वहाँ भेजता हूँ और तू जाकर ये कर ले। तो ये वो साथी था जो बच गया था वो। तो एक मुद्दत के बाद उसको याद आया। अब देखें आने के बाद कैसे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, यूसुफ या यूसुफ यानी यूसुफ अयो सिद्दीक ए मेरे सच्चे प्यारे दोस्त। ये तलबा की स्टाइल है बिल्कुल, you know that I like you so much. It's too many things that but in you why me ab itne sab guzar chuke hamare paas se aur ye aaj kal ke chuze itne chuze aakhri ungli ke chuze aur hum hamare sath khelte hain bolo itne chuze ayo siddiq o mere pyare aziz ये छोकरे को मैं निकाल दूंगा यहाँ से, निकाल दूँ इसको यहाँ से। कम एक लिटिल बट समथिंग नाउ इज डूइंग लाइक दिस जस्ट गिव वन विदाउट परमिशन नो प्रॉब्लम कम यू विल हिट नाइस एंड इफ यू नेवर हिट देन आई विल कॉल यू हियर बिकॉज़ यू डिड okay is like to set like this just give one please baby come out one time see hamare big bhai usna this watch بادشاہ جس نے خواب دیکھا اور ملکہ کا شور دیکھا. نہیں الگ, وہ عزیز مصر, وہ عزیز یعنی وہ اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا خزانچی تھا وہ. افتینہ ہمیں آپ بتائیے. ناؤ اندر ون پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں, سب فی سبعی, یہ فی کی وجہ سے سبعی ہو گیا, ٹھیک ہے. سبعی بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع وسبعی سنبلات خضر واخر یابس, ٹھیک. دس سینٹنس, یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا اور جو اوپر بادشاہ نے دیکھا تھا, جو بیان کیا تھا ملعون کے سامنے, وہ ایک لفظ کا فرق ہے اس میں, دیکھیں ون حرف کا فرق نہیں, سمجھ رہے ہیں, ایک بھی حرف کا فرق اس میں نہیں ہے, ناٹ اپ ڈاؤن, آگے پیچھے بھی نہیں ہے, سیم ٹو سیم. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اینی ٹائم یو سے جو خواب, تو مین وعن آپ خواب کو بیان کریں, ایون ون پارٹس آف یور خواب ڈونٹ مس, ادروائز یو مسٹ رائٹ آل یور خواب اف یو سی دا پراپر نائس خواب. آپ مین وعن لکھیے, واٹ یو سی واٹ تھنک پراپرلی, دین یو گیو سم ون از گیونگ یور تعبیر. اگر کوئی بھی پارٹ آپ مس ہو گئے اس میں, تعبیر بدل جائے گی. اس لیے اوپر کی جو آیت کریمہ ہے وہ اور یہ حرکت اعراب بدلی ہوگی, اوپر کیا ہے سبع بقرات, یہاں پر فی کی وجہ سے فی سبعی بقرات, لیکن الفاظ سیم ٹو سیم, وہ جہاں وہاں واو ہے یہاں واو ہے, جہاں فا ہے یہاں فا ہے, جو چیز اوپر ہے وہ چیز یہاں پر, سمجھ میں آیا. اس لیے خواب جب بھی بیان کریں من وعن سیم ٹو سیم بیان کریں. اف یو سے سم ون, اس لیے آپ کو کوئی کہا نہیں کہ آئی سو ون سم ڈریم اور بہت لمبا ہو تو کہ بھائی پلیز یو گو اینڈ آس, بیکاز آپ کچھ بھول جائیں گے درمیان میں سے تو مسئلہ ہو جائے گا. بھائی اسمال ہو تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے یہاں بھیجا سیم ٹو سیم الفاظ اس نے کہے, دیکھیں سیم الفاظ. تو ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سچائی کے مجسمے ہیں, بالکل سچا ہی سچائی کے نبی ہیں, تو کیا ہو سکتا ہے. لعلی ارجع الی الناس, شاید کہ میں لے جاؤں یہ تعبیر آپ کا بیان, لعلہم یعلمون, تو لوگ بھی جان لیں گے کہ تو حقیقت میں سچا ہے, اینڈ بے گناہ, نو اینی گناہ ان استلیم جیل. کہاں گم رہا ہے تو, یوسف علیہ السلام پاس. تو وہ سمجھ جائیں گے اور تم کو یہاں پر واپس تم کو چھوڑ دیں گے, اور مشقت سے رہائی بھی ملے گی, یہ جیل میں سے آپ کو چھوڑ دیں گے. او ہو, سو نائس تعبیر بدلائی. دیکھو اب محسن جو ہوتے ہیں نا, محسن حضرت, یعنی جو دل پہ نہیں لیتے, بڑے ہوتے ہیں بڑے حضرت, وہ اب ہمارے جیسا کوئی آتا نا کہ یو کیم ناؤ, ناؤ یو کیم آفٹر ایئرز, واٹ آئی ٹولڈ یو فرسٹ ٹیل می, آئی ٹولڈ یو مسٹ ریمائنڈ یور بادشاہ, آپ کے کنگ کو یو جسٹ ریمائنڈ ہیم کہ آئی ایم ہیئر, یو ٹولڈ ہیم دین, ناؤ آپ کو ضرورت پڑی تو تم کم وقت میرے پاس آئے. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے, یہ نبی کی فطرت ہے. انہوں نے خواب پوچھا, اسٹریٹ تزرعون سبع بقرات, یہ انہوں نے وہیں سے شروع کر دیا. یہ نبیوں ہوتے ہیں, یہ نبی کی عادت ہوتی ہے. اور دیکھو ابھی یہ خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں, ایک تو تعبیر بتلائی اور تعبیر کے بعد احسان تدبیر بتلائی, حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اوکے آئی چیئر یو خواب, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی آیت میں اس کا اس میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کمال کے صبر والے اور ضبط والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرو کہ عجیب بیسٹ آدمی تھے وہ, کہ جب ان کے پاس خواب پوچھنے کے لیے آئے تو ان کو اگر میں ہوتا تو یوں کہتا آئی چیئر یو تعبیر, بٹ بس ٹیک می فرام ہیئر, یہاں سے مجھے لے جاؤ, میں تعبیر تب بتلاؤں گا جب جیل میں سے نکلوں گا. اور پھر تعبیر بھی بتلائی اور مزید ان کے اخلاق حسنہ دیکھو کہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتلائی. دیکھو ابھی تعبیر آئے گی اور تعبیر کے بعد تدبیر بھی بتلائی, کہہ کر چھوڑ نہیں دیا, تدبیر بھی بتلائی. ठीक है, ये दो चीज, ये एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको अभी नीचे बतलाता हूँ। قال تزرعون سبع سنين دابا، कहा कि तुम खेती करोगे सात साल मुसलसल। दाब, ये आपने कुरान में और भी जगह पर पढ़ा, आल फिरऔन दाब क्या है वो, फिरऔन क्या उस आयत में क्या था वो, कदा भी आल फिरऔन, कदा भी आल फिरऔन। इसी तरह से आपने पढ़ा وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، देखो कहाँ का ये इस्तेमाल हो रहा है दाब। एक तो दाब इस्तेमाल हो रहा है शम्स और कमर के साथ, एक तो आले फिरौन के साथ दाब गलत इस्तेमाल हो रहा है, एक इस्तेमाल हो रहा है यहाँ दाब। उसका रूट तर्जमा समझ लें तो आपके लिए सब आसान हो गया। दाब किसको कहते हैं? दाब कहते हैं मुसलसल चलना, कंटिन्यू चलना। कदा भी आले फिरौन यानी फिरौन की नस्ल मुसलसल चल रही थी। ये सखर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, शम्स और कमर मुसलसल चल रहे हैं। मुसलसल मीन्स कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू के माने में आता है दाबा। तो यहाँ पर भी दाबा का यही माना कि सेवन ईयर कंटिन्यू यू मस्ट मेक द खेती, खेती मानी वो फार्मिंग, फार्मिंग करेंगे ये सेवन ईयर कंटिन्यू आप फार्मिंग करते रहो। फमा हसद तुम, फिर जो तुम काटो, जो भी तुम जो खेती हो जाए उसमें से जो तुम काट लेंगे उसकी फसल को, फदरूहु बस उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो किस में, फी सुम्बुली ही उसी गोशे में, जो अंदर होता है ना गोशा उसके अंदर दाने होते हैं, गेहूँ चावल आपने देखे होंगे वो जो गोशे होते हैं उसके अंदर होते, जैसे वो कोई फली होती है ये मटर वगैरह होते हैं तो इस इन साइड वो बंद होते हैं वो उसको कहते फदरूफी सुम्बली, उसको उसके अंदर छोड़ दो। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसमें छोड़ देंगे नहीं तो दाने ख़राब नहीं होंगे। इफ़ यू लीव आउट साइड, यू टेक आउट एंड लीव आउट साइड, तो उसके अंदर वो कीड़े आ जाते और वो कीड़े उसको खा जाते, अंदर रखेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी अहम चीज़ हमें, इल्ला क़लीलन लेकिन मिम्मा तकुलून, लेकिन थोड़ा सा जो तुम खाओ, बहुत नहीं खाना थोड़ा सा। देखो ताबीर भी बता रहे हैं और तदबीर भी बता रहे हैं, और उसमें से जो कुछ तुम खाओ तो थोड़ा सा खाओ और बाकी का छोड़ दो। तो मामूल ये दाबा का तर्जुमा बाज उलमा ने ये भी किया कि बहुत मेहनत से और बड़ी कोशिश के साथ तुम ये काम करो सात साल तक, और ये सात साल तक क्यों करना, सुम याती मिन बादी ज़ालिका सबउन शिदादुन, पहले सात वो जो देखी ना गाय बड़ी मोटी गाय, ये अच्छे दिन अच्छे अय्याम थे, उसके बाद वो खुश्क गायें जो देखी बिल्कुल दुबली पतली गायें देखी मेरी थद, जिसने आकर उसको खा ली। अब ये जो खा ली ना पतली गायें, उनका बता रहे कि ये पतली गायें जो आई जो मोटी गायों को खा गई, ये इससे मुराद है कि आपके ऊपर सात साल तक शिदादन सख्त दिन आने वाले हैं, बिल्कुल सख्त दिन आएंगे, वो लोग कहत के दिन होंगे, वो क्या बोलते हैं कहत वो ड्राउट, उसके दिन आएंगे जिसमें सब कुछ ड्राई हो जाएगा, कोई खेती नहीं होगी, पानी बिल्कुल नहीं होगा, बारिश बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा होगा। तुम फिर आएंगे उसके बाद सात साल सख्ती के, सात साल बड़ी सख्ती के आएंगे शिदा याकुलना मा क़द्दमतुम लहुन्न, तो अब क्या करेंगे तुम उसमें जो गल्ला तुमने जमा किया है, वो जो सुम्बुल में रखा था वो बाली के अंदर जो रखा था उसमें से आप खाते रहेंगे, मा क़द्दम तुम जिसको तुमने जमा किया था जो रखा था उसमें से तुम खाते रहेंगे, इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून, फिर थोड़ा सा जो तुम उसमें से भी महफूज रखेंगे, उसमें से भी थोड़ा बचा के रखेंगे, समझे। पहले तो खाएंगे थोड़ा और पूरा वो बाली के अंदर रखेंगे, बाली को जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से भी थोड़ा बचा के रखेंगे, क्यों आपको फार्मिंग के अंदर डालना पड़ेंगे ना वापस, तो कहाँ से लाएंगे सब खा जाएंगे, फार्मिंग के लिए कहाँ से लाएंगे, इसलिए थोड़ा सा उसमें से भी बचा के रखो ताकि आफ्टर सेवन ईयर जब बारिश शुरू हो जाएगी तो आप उसको वापस फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखो एक तो ताबीर भी बदलाई और तदबीर भी बदलाई, दोनों चीजें उन्होंने यहाँ पर उसको बयान कर दी। ثم يأتي من بعد ذلك عام، फिर उसके बाद एक साल आएगा, यानी 7 साल के बाद 8वां साल आएगा। ये इन्होंने अपनी तरफ से बतलाया। ये जो ताबीर में बहुत दिमाग रखते हैं ना, वो इस तरह से ताबीर करते हैं। जैसे हमारे हजरत मुफ्ती साहब जबरदस्त ताबीर बतलाते हैं। अगर कोई ख्वाब हो ना तो उनके पास जाते हैं लोग, जबरदस्त ख्वाब की ताबीर बतलाते हैं। यानी इंसान का दिमाग नहीं जाता। वो एक साहब ने कुछ हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दी, लूत अलैहिस्सलाम, तो वो कुछ ख्वाब देखा उन्होंने, तो मुफ्ती साहब को पूछा कि मुफ्ती साहब वो लूत अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। तो मुफ्ती साहब ने फौरन कहा उनका ऑपरेशन होने वाला है। देखिए हाँ, उनका अभी 2-4 दिन पर ऑपरेशन, वो ऑपरेशन कामयाब होगा। अब देखो कहाँ लूत, कहाँ ऑपरेशन। तो उन्होंने कहा, वो पूछने वाले कहते कैसे, लेकिन ये समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। आपने ऑपरेशन होने वाला है और कामयाब होगा और लूत, ये देखिए नहीं, लूत का मन होता है लेप लगाना है, लेप और जो लगाते हैं प्लास्टर वगैरह, उसका लोग भी तर्जुमा ये होता है, किसी चीज़ के ऊपर वो बैंडेज लगाना, लेप लगाना। वो तो इसका मतलब कि उन्होंने लूत को देखे ना, तो उनको बैंडेज लगने वाली है। और लूत एक नबी है जो कामयाब नबी थे, बड़े अच्छे नबी थे, तो इसका मतलब कि ऑपरेशन भी कामयाब हो। ये ऐसे दिमाग हो ना तो उनको जाके पूछने का, उल्लू के पट्ठों को जाके पूछने का, लूत को देखे, इसका मतलब कि तू कुछ गड़बड़ कर रहा मैंने तो कभी तसव्वुर में भी नहीं किया कि काम आप मुझे कहां पर ले जाते। युगाथुन नास, फिर अल्लाह उस पर बारिश बरसाएंगे लोगों पे, कॉफी या असरोन, और उसमें लोग अच्छी तरह से निचोड़ना, निचोड़ना मतलब उससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। अब जो तुमने बाली में खाया और जो बचाया था ना, उसको आप अब ये खेती में फार्मिंग में इस्तेमाल करेंगे।